فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتي وعن أوناك سندق استيال كسو دوادة برنامج كالروح عاوانا قضو بداءاتكم مقليسان وحاكم دا دقال يهند الشباب المجاهدين أو عكتمرياي صلق عيدة مدى بروندي أي كلهايين قبل كالشباب الله دحي تيرادة لمشادة انت لأركي وإمسا حركة الشباب المجاهدين محيكي راهدين دقال كاسي dadka ku dhaqan ceel baraf sidaybay u arkaan dagaalka lagu ekeeyay ciidamada Burundi. Maxay tahay dhibaatooyinka Burundi ay ku hayeen dadka ku dhaqan gobolka Shabeelaha dhexe? Maxaa ka jira in la baahiyo sawir muujinaya meydadka ciidamada Burundi? Muxuu dagaalka ka yiri gudoomiyaha deegaanka ceel baraf? Barnaamijka intiisa badan waxaad ku dhageysan doontaan wareysiyo iyo wararkii ugu dambeeyay dagaalka ceel baraf. Muddada barnaamijku socdo qodobada aan soo gudbin doono waxaa ka mid ah: Allah yow daraawiish cadhaysani koofil waatay cunaha gooyeene, Allah yow maantana curadaa noo kiciyo raggaa cugay jihaadkii, Allah yow guutooyin caarliya gaasasbaa ceeriga u jooga. Sheekh Aadan Sunne oo markii ugu horeysay salaada ciidda ku tukaday mid ka mid ah wilaayaadka Islaamiga ah ee ku jira gacanta xarakatu Shabaab Mujahideen, kelimad sheekha uu u jeediyey dadkii uu la ciiday ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa. Qodobadaasi ayaad ku dhagaysan doontaan barnaamijka aniga ayaa isku soo duway oo idinla socodsiinaya. Qaar ka mid ah wariyaasha idaacaddana waa ay igala qayb galayaan. Waa mar kale iyo dhuux. فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. وهب إني مؤربعة سدح ذا بش الشوال سندكن أفر بقول أفرتن يسدح ذا هجرقة وافق سنة سدح ذا بش مي سندق لبضكن إيا لبي لباتن كإميلادقة. aan ku bilowno barnaamijka, dagaalyahanno ka tirsan xarakada Shabaab Mujahideen ayaa saaka aroortii waxa ay weerar culus kula jarmaadeen saldhig ciidamada Burundi ay ku leeyihiin degmada Ceel Baraf ee gobolka Shabeelaha Dhexe. Ceel Baraf ayaa ah deegaan istaraatiiji ah oo muddo ay ku sugnaayeen ciidamada Burundi ee qaybta ka ah shisheeyaha kusoo duulay dalka. Bayaan ay soo saartay xarakada Shabaab Mujahideen waxa ay ku sheegtay in dagaalkaas ay ku dishay 173 askari. Wariyaha Maxamed Cali ayaa loo soo koobaya bayaan ka soo baxay xarakada Shabaab Mujahideen. Waad mahadsan tahay warka soo baxay taliska ciidamada xarakada Mujahideenta Al-Shabaab. Ayaa lagu sheegay in tirada dhimashada ee askartii lagu dilay weerarkii xerada Ceel Baraf iyo kuwii sii firxanayay ee lagu gumaaday yahuudka ay tiradoodu sii cagcagaynaysa ilaa 173 askari gacantana lagu dhigay maxaabiis noonool intii uu socday howlgalka lagu ugaarsanayay ciidanka ku firxaday yahuudka. Taliska ayaa sheegay in tirakoob iyo xuguruurin uu sameynayay tan iyo markii uu weerar ku dhacay ay ugu dambeyntii hubiyeen geerida ugu yaraan 173 askari oo ah inta ay mujaahidiintu arkeen, iyadoo ay suuragal tahay in tirada dhimashada ay sii kororto. Taliska ayaa sheegay in ciidanka xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ay sidoo kale gacanta ku dhigeen maxaabiis ka mid ah ciidamada Burundi, kuwaasoo gacanta lagu dhigay xilli ay sii firxanayeen. ciidamo badan oo ku firxaday yahuudka ayaa weli lahaynin halka ay Jaan iyo Cirib dhigeen, waxaana xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ay dadka deegaanka fasax u siisay inay hubkooda la soo baxaan, qof welibana loo fasaxayo inuu qaato hubka uu ka furto askariga uu dilo. War ka soo baxay taliska ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa dadka ku nool deegaanka Ceel Baraf iyo hareerihiisa loogu fasaxay inay gudaha u galaan xerada ciidamada Burundi ee deegaanka Ceel Baraf, ayna soo qaataan qalabka halkaas yaalla, qof welibana uu leeyahay wixii uu soo qaato. Warkan ka soo baxay taliska ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa sidoo kale dadka deegaanka u fasaxay inay dabagalaan ciidanka Burundi ee ka firxaday xerada, ayna ka soo furtaan hubka, qof welibana uu xaq u leeyahay inuu qoriga ka reebta askariga uu dilo. Go'aankan ka soo baxay xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa dadka deegaanka fursad u siinaya inay hubka iyo rasaasta ka furtaan ciidamada shisheeye ee kala lumay kadib markii ay ku firxadeen dhulka baadiyaha ah ee deegaanka Ceel Baraf. Ceel Baraf waxaa weli maamulaya oo caawa ku sugan ciidamada Shabaab Mujaahideen. sawiro iyo muuqaalo muujinaya dagaalka ka dhacay ceel baraf ayaa lagu baahiyay baraha internetka. Goorna waxaan soo gudbin doonaa waraysiyo aynu la yeelanay dadka ku dhaqan degmada ceel baraf, balse markaan ku soo dhawaada wariyaheena Cabdullaahi Yaasiin Jaamac oo falanqaynaya sawirada la baahiyey iyo guddoomiyaha ceel baraf waxa uu ka yiri dagaalkii saaka lagu baabi'iyey ciidamada Burundi. Bismillah. Weerarka xoogan ee xarakada Shabaab Mujahidiin saaka ay kula jarmaaday fariisinka ciidamada Burundi ay ku lahaayeen deegaanka ceel baraf ee gobolka Shabeellaha Dhexe si weyn ayaa looga hadalayaa gobolka Shabeellaha Dhexe, gaar ahaan deegaanka ceel baraf iyo deegaanada kale ee ood wadaagta ay yihiin, oo aad mooddo dadku in ay arrimaha kale iska hilmaameen oo ay ku mashquuleen arrinta la xiriirta ciidamada Burundi iyo sidii saaka tafka xoogan loo gaarsiiyay ka gadal weerarkii xarakada Shabaab Mujahidiin ay kula soo hiiraysatay amase ay kula soo kalahday. Marka laga soo tago dee wixii saldhiga ka dhacay oo meedadkii ciidamadu ay isku barkadeen, dadku waxay aad u hadalhayaan ciidamadii sida ari goosada oo weerhelay u cararay, midba meel afgambi loogu riday inta laga daba tagay oo duudka laga toogtay. Markii la fuliyay weerarkan ilaa Yemenka inta la hayo lagu dilay 73 askari oo Burundiisa, dadkii deegaanku waxa ay ku soo xoomeen meeshii weerarku ka dhacay, gaar ahaan saldhiga. Waxaan isku milmay runtii ayaga iyo ciidamada xarakada Shabaab Mujahidiin weerarka soo qaaday. Qaar badan oo dad ka mid ah waxaa u soo gashay inay agabkii meeshii yilay in ka mid ah qaataan ka gadal markii ciidamada xarakada Shabaab Mujahidiin ay u fasaxeen. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Waxaan u jeedaa xarada gaalada maanta waa la burburiyay sida loo kala wadaago waa ujeedin baabuurkii sarbateeda shidaal ku jira laga miiro haya gaadiid waxa meesha ay laba wax lagu dhaco haayo alaabtii la daldasho qaniimadi alxamdulillaah ilaaha muhaddis kala ku faarti burburiyay anuu ku taaganahay marka raqdoorna la kor jooga wax dhaqaale ji karana male waakana waxa la daldasho haya maacuunti iyo maalki baad u jeedan. Waxaa cajiib ah in dhufaysi adag oo dhaadheer oo ciidamada Burundi aysan filaynin in looga soo dusi karo ama looga soo boodi karo ama looga soo geli karo ciidamada xarakada Shabaab Mujahidiin ay ka gudbeen. Waxaan arkaa muuqaalo iyo sawirro laga qaaday xerada. Xaqiiqda qof arka mooye qof kale ma suureysan karo waxa meesha ka muuqda. Suuragalna maba kula ahaba in inta dhufaysidaas laga gudbay gudahooda ciidankii ku jiray ama godadka ka hoos qodnaa ciidan ku jiray in la dilay oo sidaas hadana loo xasuuqay. Meedadka ciidamada Burundi oo aad u foolxumo badan ayaa waxa ay qabsadeen baraha bulshada. Sawirro la soo qaaday waxay muujinayaan ciidamada Burundi oo si xun rasaasta u waxyeelaysay oo dhiig badan uu ka baxay, isla markaasina daadsan halkii saaka weerarku uu ka dhacay. Internetka ayaana sawirradaas durba la geliyay oo aad bay ugu faafeen. Arrinta ciidanka argagax ku abuurtay oo inta dhimatay mooye inta kale dabka ka dishay ama jihada ka lumisay waa qarxa weyn ee nafurnimo ee weerar ku bilowday, ka oo dhawaaqiisa uu aad u cuslaa, sababayna in ciidamadu ay dhagaha wax ka maqli waayaan, indhahana wax ka arki waayaan, sababtoo ah dhawaaq qarxa ayaa waxa uu durba sababaya in qofku uu wax maqli waayo, indhahana waxa aragga ka qaadaya holaca iyo uurada ee goobta ka kacaya. Waxaa suuragal in askarta qaarkood naxdin iyo jugta awgeedba ay u dhinteen. Waxaa kaloo xusid mudan in ciidamada kale ee Burundiga ah ee fariisimaha kule ee dhufaysada ceel baraf ee xiriirka la leh ee suurtagal ay ahayd inay saaxiibadood u soo gurmadaan ayagana madaafiic oo da looga qaaday oo qalo waliba halkeeda runtii weerar uu ku qabsaday xilligii weerarkan uu bilaabanayay. Taasina waxay sababtay in godadkooda ay hoos u galaan, iska daa inay saaxiibadood u gurmadaan amaba ay difaacaan. Dadka internetka isticmaala aad bay u hadalhayaan weeraradan, gaar ahaana waxa aad maanta u faraxsanaa dadka taageersan jihaadka iyo dadka ehelkiisa. Waxaan aad u murugaysanaa dadka kasoo horjeeda ee taageersan ciidamada shisheeye iyo maamulada daacadda ah. Waxaan arkay dad aan garanayo oo qaarkood Aasiya ay ku sugan yihiin, qaar ay Yurub ku sugan yihiin, qaar ay Muqdisho joogaan, iyo qaar gobollo kale jooga runtii oo ku faraxsan hoog iyo halaag ku dhacay ciidamada soo duulay saaka lagu xasuuqay deegaanka ceel baraf. Waxaan xusid mudan halkaas lagu xasuuqay ciidamadaas 10 sano ka hor iyadoo shariicada Islaamka lagu maamulay ay ku soo duuleen. Ilaa caasimada Burundi ee Bujumbura ayay diyaarad soo saareen. Xiqdi iyo xaasnimo iyo nacayb ay u qabaan shariicada Islaamka awgeed, laakiin wax ka soo geysteen saaka ayaa laga aargutay. Waxa weerarkani u ogyahay weeraro hore oo lagu laayay ciidamo badan oo kuwa shisheeye ah oo soo duulay, oo ay ka mid yihiin weerarkii Leego ee Shabeellaha Hoose ka dhacay oo ciidan badan oo burundeeskan qudhooda ka tirsan lagu laayay sanadkii 2005 ke janaal ka dhacay isla 2005 oo asna lagu xasuuqay in ciidamada Uganda ki ka dhacay eelcade oo gobolkeeda ka tirsan 2006 bilowgeedii oo lagu xasuuqay ciidamada Kenya iyo ki ka dhacay bilowgii 2007 Kulbiyo oo ka tirsan gobolka Jubada Hoose iyo weerar kale oo badan oo ka dhacay gudaha dalka Soomaaliya weerarkan wuxuu ku soo adayaa iyadoo ciidamada shisheeye ee dalka duulanka ku jooga magacii Amisom loo oran jiray ee muddo ku shaqeynayeen laga bedelay oo loo bixiyay Admis shaqadoodana la yiri waxil wareejin oo ciidamada dawladda federaalka ah iyo kuwa maamul goboleedyada ayay meelaha ay heystaan ku wareejinayaan inta laga gaarayo 2024 wuxuu weerarkan si niyadjabinaya ciidamada shisheeye oo awalba ka qoostay inay tilaabo gidiyaan amaba ay qaadaan waxaan ku noor iminka ay soo arkaan runtii inay yihiin dil sugayaal sababtoo ah saaxiibadood oo ayaga lamida oo dhufaysadooda kale ku jira oo maartay in hubka ay heestaan oo kale heesta oo sidii u taxadarayaan oo kale u taxadaraya ayaa inta dhufaysada loogu galay eber laga dhigay inkastoo marka ciidankan ay lacag badan ku qaataan Soomaaliya hadana waxa hubantay ah runtii in caawa gabigoodba hadii la oran lahaa waad baxaysaan in ay ilmay lahayeen farxad daraadeed cid arinta u soo tabisana ama u soo sheegtana in ay dhabanada ka dhunka lahaayeen runtii korna ay u qaadi lahaayeen sababtoo ah waxay joogan dal aan dalkoodi ahayn oo dadkiisu ay muslimiin yihiin hadii la soo weeraro marka ki ka badbaada xabada mujahidiinta ee baxsada waxaanu ka baxsanaynin haweenka iyo ragga baadiyaha jooga kuwa oo arkay gaal soo jabay isla markaana mudan in la dilo wuxuu heesana laga qaato marka arintaas oo horay u dhacday sameen weyn bay kulada ciidamada shay soo duulay waxa kale oo xusid mudan in ciidamadeena ay yihiin loomi ooyaan sababtoo ah madaxda dalalkoodu waxay ku qaataan lacag aad u badan waxay ku galaan gorgortana siyaasadeed waxa jira dawladda shisheeye waxa xusid mudan dawladaha qaarkood in lacagta ciidamadan ay qaataan iska dhaamida kale ay ku qaataan oo ciidamada inay keenan ay ku qaataan ay qaarkeed ku dhacdo akoonadooda ama bangiyadeed oo askariga qudhiisa ayay dawladdu lacag si qaadanaysa wadamadan kale ee reer galbeedka gumaysayaasha ahna lacag bay ka qaadanaysa haddii ciidamadan ay ahaayeen ciidamo cadaan waxa laga yaabaa in mar horeba dalka lagala carar lahaa sida ka dhacday baladoogle oo mareykanku uu dhowr sano ka hor ka cararay sagaashamaadkii oo mareykanka iyo xulufadiisu ay ka carreen markii qaar badan oo ayaa kamid ahaa lagu laayay gadiid badan looga gubay diyaaradana laga soo riday waxa kale weerarkan uu sii dilayaa rajada ay qabeen ciidamada aan taagta badan lahayn maamulada shisheeye uu yagleelay ay leeyihiin kuwa awalba ay adkadeen inay hoostaan inay la wareegaan goobaha shisheeye ay fariisimaha ku lahaayeen waaga Cabdulla Soomaali aad baad u mahadsan tahay sidoo kale wariyaheen Cabdiftaax Filbiin ayaa arkay sawiro iyo muuqaalo dheeraad ah oo muujinaya sida ay wax kaga dhaceen degmada Ceelbaraf ee Shabeellaha dhexe waxaanu u nooga waramayaa wixii uu arkay Cabdiftaax Maxamed Dahir aad baad u mahadsan tahay goor dhaweeyta waxa warqabadka warbaahinta Islaamiga ah ee Al-Furqaan ku soo dhacay qaar kamida muuqaalo iyo sawirro laga qaaday goobaha maanta lagu dagaalamay ee deegaanka Ceelbaraf sawirada ayaa waxay muujinayaan qasaaraha baaxadda leh ee ciidamada Burundiiska ku gaaray halkaas qarkood waxa laga dheehanayaa in ciidamadu ay wateen diriiskooda iyo kabahooda meedadka marka la eego taasoo muujinaysa in mar walba ay heegan ahaayeen oo ay ka baqayeen dagaalo uga yimaada ciidamada military ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab inta badan meedadka xabadu waxay kaga taalaa sinta iyo madaxa qarkood xabadu waxay uga dhexbaxday koofiyadii ay wateen birta ahayd iyo jaakadaha xabadaha la isaga difaaco waxa inta dheer qaar kale oo kamid ciidamadu inaysan u labisneyn sidii askarta oo waxay u muuqdeen niman iska jiifjiifay oo isla haysiyay ba deegaanka mid hadda meedkiisa aan arkayo waxa uu wataa garan iyo surwaal nooca haweenka ay qaataan carwooyinka mararka qaar ka soo laalaada noocaas ayuu wataa waxa kale oo ii muuqanaya sawirro xirada in ay ku yaalaan booshash ka samaysan cooshado qaar kalena waa tendooyin oo ay ciidamadaasi Burundiisku ay deegaansanayeen oo ay ku sugnayeen xirada gabi ahaanba silig ayaa ku wareegsan kadib markaas difaaciyadii waaweynaa ee carrada iyo dhagaxanta laga buuxiyay ayaa meesha ka muuqanaya waana muuqaalo ku tusaya in dhufaysyo adag ay halkaasi ka samaysteen sidoo kale waxyaabaha la yaab kale waxa kamida qaar kamida teendhooyinka meesha u yaala ciidamada Burundiiska waxa ku qoran oo astaanta hay'adda UNHCR hay'adda qaxootiga ee qaramada midoobay waxa la isweydiin karaa marka ciidamada Burundiisku iyagu ma qaxootiba waa ciidan teendhooyinka iyo waxyaabahaasna waxa dalal karar galbeedka iyo dadka kale adduunka ba looga soo qaada qaxooti iyo waxyaabo la mid ah waa waxyaabaha la yaab kale ee sawirada laga dheehan karayo sawirada waxa kale iga muuqanaya sida ciidamadaasi ay u deegaansadeen ceel baraf joodariyal ayaa meesha u yaala waxaan arkayaa marakaneeyooyinka oo sidoo kale meelaha ay ku xirxirteen arinta kale la yaab kale maxamed daar waxay tahay oo dhowr sawir aan hadda ka arkayo meesha ciidamadan ee kaniisad weyn ayaaba ugu tiilay kaniisada waxaa yaala durbaankii meesha laga garaacayay lagu ciyaarayay gambaleelkii ayaa ii muuqanaya waxyaabihii caadiga ee kaniisadaha ay ku xardhaan ayaa sidoo kale meesha aan ka arkayaa waa meel la yaab leh laakiin saas oo ay tahay sawiradan kale ee xiga maxamed daahir kaniisadii ayaa la burburinayaa oo dadkii deegaanka ayaa faasas iyo burus wata sida sawirkan uu muujinayo jeengadihii ayaa la qaadanayaa qalabkii kale ee meesha yiilay ayaa sidoo kale dadku ay meesha ka qaadanayaan intaa kadib xerada mujaahidiintu ay la wareegeen ee ceel baraf maxamed daahir waxaa iga muuqanaya bakhaar weyn on ahaa nooca raashinka waxyaabaha sawirada hadda iga soo hormuqda ay ku tusayaan ukun nooca dibadaha laga keeno ee waaweyn ayaa meesha u taala gasacyadii caana booraha ayaa meesha u yaala ciidamadaasi Burundiiska ah waxa kale oo aan arkayaa containero oo nooca caafimaadka iyo daawooyinka iyo waxyaabahaas ay sida caadiga ah ay ku xareystaan inta waxa dheer matoorro waaweyn ayaa xerada iska dhex yaala oo ay dabcan ugu talagaleen containeradaas iyo meesha in ay dab siiyaan iyo waxyaabo la mid ah waa matoorro aad iyo aad u fara badan marka waxaan oo dhan waxaa ka faa'iideysanaya sida aan sawiradan ka arkayo dadka deegaanka oo maantadii horeba la sii sheegay in mujaahidiintu ay u fasaxeen oo ay yiraahdeen ka qaata marka waxaa lagu kala baxayaa kaniisadii meelihii caafimaadka matooradii bakhaaradii raashinka iyo waxyaaba la midka ah ay u yaaleen gebi ahaanba dadku way qaadanayaan waxaa aad ii soo jiidanaya hadda sawirkan insha allah dhegeystayaasha iyo saacadaha soo socda iyo waqtiyada munaasabka ku ah ayaan rajeynayaa in ay baraheena kala socon doonaan meel walbana ay ka heli doonaan sawiradan aad ka soo jiidashada u leh waxa ay yihiin dadku waxayba keensadeen gaadiid u badan mootooyin iyo gaadiidka yaryar si ay ugu daabushaan alaabta ciidamada Burundiiska ay ka heleen waxaan waa wax ka badan in dadku ay dhabarka ku qaataan ama ay laba qof iyo wax la mid a isla qaadaan xerada waan ka soo baxnay sawirada markan xerada way naga soo saareen bannaanka ayayna keeneen bannaanka waxaa bilqan oo daadsan meydadkii ciidamada Burundiiska ah mid afka madaxa dhulka dhigtay mid jeegada u yaala mid geesgees u dhacay mid isku soo kadootay mid hallug ay u laaban tahay mid jilbaha dhulka dhigtay siyaabo kala duwan ayay u dhinteen ciidamada Burundiga mid raftay mid isagoo dhan dhiig ku qubeystay askari kale miyaa dhiiggaasi kala dul dhacay ma isagaa dhiiggiisu uu badnaa ma halbowlaa go'ay dabcan lama sheegi karayo xerada waa laga soo baxay maxamed daahir sawirada xiga waxay muujinayaan ciidamada mujaahidiinta saraakiisha oo dadkii muxaadaro u qabanaya aad baa loo soo buuxsamay gaar ahaan bar and restaurant ceel baraf hortiisa ayaa la taagtaagan yahay sawirkan iyo sawirada kale xiga ayaa muujinaya dad aad u fara badan ayaa halkaasi isugu soo baxay dadka waxaa ka muuqanaya farxad way wada dhoola cadeynayaan qaar ka mid a shacabka waxay kor u taagayaan calanka tawxiidka ayay wataan hooyo ayaa iyana waxay taagan tahay gaari taw ah oo la gubay oo ciidamada mujaahidiintu ay korkiisa intay dul istaageen calanka tawxiidka ay ka taageen dhalinyaro ayaa ku hareereysan dad kale oo faraxsan ayaa meesha lagu arkayaa kun eray ayuu ka waxsheeg badan yahay baa la yiraahdaa sawirka marka aan isku soo xoriyo sawiradan ayaa waxay muujinayaan in ciidamada Burundi ay xaradan ku gaareen wax la mid ah wixii ka dhacay Eelcade oo kale, Leego oo kale iyo Janaale oo kale iyo meelahi la midka ahaa. Xaradu baaxadeedu aad bay u weyn tahay, agabka yaala meesha aad buu u badan yahay, hubka meesha ma taqaana ciidamadaasi ay wadan karayeen aad iyo aad buu u badan yahay. Marka khasaare baaxad leh ayaa ka muuqanaya meeshan in ciidamada Burundiiska uu ku gaaray. Inta ayaana ku soo ururin karayaa sawiradan goordhow ku soo dhacay warqabadka warbaahinta Islaamiga ah ee Al-Furqaan Maxamed. Dhanka kale, Shariif Sheekh Axmed, madaxweynihii hore ee dowladda, ayaa waxa uu ka hadlay ciidamada lagu laayay degmada Ceelbaraf ee Shabeellaha Dhexe. Qoraal fadeexad uu kala kulmay ayuu soo dhigay barta internetka uu ku leeyahay ee Facebook-ga. Shariif ayaa ka tacsiyeyey askartii halkaa lagu laayay, isagoo been ka sheegay xaqiiqda dhabta ah ee ku aadan dagaalka. Qaar ka mid ah dadka ku xiran barta Facebook uu ku leeyahay ayaa ka aragti dhiibtay qoraalkiisa. Nin lagu magacaabo Luyan Salad ayaa yiri 200 oo Burundi ah iyo hubkooda ayaa la cunay, saaka ilaa iyo hadda la qaniimeysanaya. Ismaaciil Cabdul Qadir oo ka warcelinayay hadalka Shariif ayaa yiri gaalo maanta waxaa soo gaaray jab aan caadi ahayn, guul guul. Cabdul Baasid Nuur ayaa isna yiri adeer meeshaan gaalo xarbi ah ayaa lagu xasuuqay. Marka is-iraa Al-Shabaab maxay murtadiin u leeyihiin madaxda dowladda? Warkan oo kale markaan arko waxaa ii caddaata in xukunka Al-Shabaab ee gaalaysiinta Shariif oo kale ay xaq tahay. Ibnul Fadli ayaa yiri amisom in sidaan loo galo waa guul, gaal kasta oo dalka ku soo duulay waa in sidaan loo ciribtiraa insha Allah. Yuusuf Aadan Isaaq ayaa yiri gaal miyaad u tacsiyeynaysaa? Safiye Ukhta Faaruuq ayaa tiri shacab weliga uma tacsiyeen inaad disho mooyaane ee saaxiibadaada admis maanta sideebaa la yeelay ma la socotaa? Axmed Iimaan ayaa isna soo qoray Burundi miyaa lagu dul ooynayaa? Cabdinaasir Xaaji Nuur ayaa yiri amisom oo la dhameeyey maxaa loo cambaaraynayaa? Ileen waddanka hurdo iyo in ay lacag iska aruursadaan ayay u joogaan, wayna ku fiican tahay in saas loo galo. Cabdullaahi Ruuto oo u jawaabaya Shariif Sheekh Axmed ayaa soo qoray gaal dhintay, tacsi iga heli maayo. Xasan Maxamuud Kulmiye ayaa yiri ciidamada amisom ama atmis goormay shacab noqdeen? Tan kale cambaarin waxba soo kordhimayso haddaadan haynin istaraatiijiyad looga adkaado Al-Shabaab. Abyaaniita Axmed oo ka jawaabaysa qoraalka Shariif ayaa tiri gaalada maanta la xasuuqay saad ugu tacsiiso ayaa rabtaa, maahe meeshaasi maanta shacab waxba looguma geysan. Ismaaciil Cali Xasanna waxa uu yiri kolay ciidamada Burundi ayaa lagu xasuuqay dagaalkaasi. Axmed Cumar Cismaanna waxa uu yiri atmis iyaga markay wax qarbudayaan shacabka gawaari dardarsiinayaan amaba xabado ku dilayaan wax ka hadlo ma jirto, markaasaa hadda leedahay waa ka xumahay. Kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid ah dadka ku xiran barta Shariif Sheekh Axmed uu ku leeyahay Facebook oo ka warcelinayay madaxweynihii hore ee dowladda Shariif Sheekh Axmed oo ka tacsiyeyey ciidamada Burundi ee lagu laayay Ceelbaraf. Wahgaak Nabadoon Bashiir oo ka mid ah waxgaradka ku dhaqan degmada Ceelbaraf ayaan qadka taleefoonka ku wacay, waxaana uu ii sheegay in degmada ay caawa ku sugan yihiin dagaalyahanada Shababul Mujaahidiin oo u muxaadareeyay dadka ku dhaqan degmadaasi. Nabadoonka ayaa sheegay in maxaabiis ay soo qabteen shacabka lagu wareejiyey ciidamada Shababul Mujaahidiin. Meelkaakay waxay waxba dhacaan Ilaahay qorshadiisa, waxaa ku dhacday nimankii adiga Ilaahay inay dabaan oo ay gacanta geliyaan mujaahidiinta xarakada Al-Shabaab, annaga Ilaahay ku baabiyo gacantooda. Waxay ii hub haysteen iyo naf iyo maal waxay ii lahaayeen inay ku baabaan gacantooda, taasoo Alla qadiray. Xeradina maanta kolley waxaa jooga oo hadda wadankii kolley ka muxaadareyhay oo shacabka farxadeyhaya nimankii xarakada ahay aad iyo si nabada iyo guul iyo farxad ayna ku soo dhamaaday. Ka waran dagaalka goorta uu bilowday iyo sida uu ku qarxay. Waxa uu bilowday sagaal dagaalku 11 saac oo dhammaan 5 daqiiqo, wuxuuna ku bilowday istishaadiye laga soo geliyey labada dhinac. Ilaahay mahadiis xeradii lagu soo dumiyey markii lagu soo dumiyey mujaahidiinta ay ku soo yaaceen, hadday ku soo yaaceen gacmaha lala galay. Muddo intee la-eg ayuu dagaalka socday? Wuxuu socday muddo taqriiban 40 daqiiqo ilaa 35 daqiiqo. Xerada gudaheeda intaasuu ka socday, wixii muuqda dagaalku foolkafoo inta uu dagaalku dhacayay, wixii dambeeyey oo kala jirana waxay noqdeen 40 daqiiqo. Alcamuuman 40 daqiiqo dhammaystir iyo wax meel ka bixina dagaalku alcamuum wuxuu socday 40 daqiiqo. Haatan aan kula hadlayo 3 ruux oo nool laga soo bixiyay gudaha albaraf xalwaa dhaawac oo kulli sidoo dhaawac laga soo bixiyay ni xaya sidoo ilmada dhilay soo qabteen lacag aan idin tuuray ibaay uu leeyahay gacanta lagu soo dhigay nimankii mujaahidiinta loo keenay laba kaleeto garaafo gaarsan aysan jirin guriga laga soo jidiyey guriga laga soo jidiyey maqarro iyo masaaro waxaa lagu keenay haddana nimankii mujaahidiinta ahay taasuna hadda saacadda aan kula hadlayo xaalad dheer socota ka waran dadka ceel baraf in deegaanka ciidamada burundi ee halkaa jooga ee saaka lagu xasuuqay maxay dhibaato ku qabeen dhibaato waxay ku qabeen kulley dad muslima waa garan kartaa mugta ayaa qof aan alla aqaanin oo gaal asuu kula sugan yahay deegaan cibaadadeedii iyo mugta ayaa mugta ayaa macaamaaska u dhamaay inay kor degan yihiin in xoogaha ay ku sugan yihiin si ilaahay siiya dhibaato ay ku sugan tahay in xataa iska dhaaf bini-aadmigii xoolaha beledka taagaanka jooga markii ay bannaanka xerad uga soo baxaan ayay dibayaan dibayaan fiirhelleh walaahi waa idi ku dhacday war arkaa boqoliyaaba ka dibaya anugu dad muslimaan nimankaan ka aqabayna hadda ilaahay yaana ka dulqaaday alxamdulillah waa faraxsan yihiin waa maasha allah maanta waxaad isleedahay waxaa isku soo aaday maalinta iidda iyo gaalada iyo ilaahay ka dulqaaday farxadda kulley maanta deegaanka ma waxa lasoo koobi kara ma waa gartay ceel baraf marka laga yimaado shabeellaha dhexe ciidamada burundi xarumo kala duwan bay ku leeyihiin ciidankooda ka waran miyay usoo gurmadeen sidiiba lagu yaqiinay nimankan burundiiska iyo gaalada inta lahal maashaba inaysan isu soo gurman oo aysan halka dhimaaya waraabuu ku dhegan yahay halkaleeta uusan ka fujin sidiiba lagu yaqiinay oo yeeleen waa wax yaraa ka baxsaday saddex waxay uga baqsaday meesha deegaanka ceel baraf meel u jirta saddex kilomitr oy jiidayeen laba waa la siday halna waa la jiida marna waa la qaadayay saddexdoodiba waxay ku baqsaday meel adiga saddex kilomitr u jirta deegaanka ceelma dhanka bare uga beegan waa gartay marka ka waran ciidamadii farxaday halkee bay aadeen ciidamadii farxaday kulley waxay aadeen deegaanka meertaqabo oo markaas deegaanka ceel baraf 13 kilomitr 14 kilomitr uga beegan ayay u farxadeen wixii farxadane wax buuranba kama fakane wixii fakadane markaasi gale wixii dhaawac ahayna helikobtera xela xoodaa kasoo gurbiyey mirtaqo ka waran ma xarun miyuu ku leeyihiin mirtaqo xarunay ku leeyihiin xarunay ku leeyihin sida laga bartana waxaan rajeyna insha allah ina caawa aysan ku hoyan waa sidii moogtaa deegaanka daalka mida lagu galo halka kale iyago baqaja inay ka baqdaan waa rajeyna xarunay ku leeyihiin laakiin xarunta ugu weyn gobolka shabeellada dhexe waxay eeda moogta deegaanka ceel baraf oo hadda kulley saas loo galay amala deegaanka ceel afarta ee gobolka shabeellada dhexe inta ay ka joogaan burundays waa xerada ugu ciidanka badneeda eed hagaagaatiin waxgaradkii deegaanka maxaad fariin u diraysaan askarta burundi ee baaqiga ku ah gobolka waxaan u diraynaa maadaama aan nahay odayaasha gobolka shabeellada dhexe gaar ahaan deegaanka ceel baraf inay kulley ay ku harasa qaataan inta ku dhacday maanta iyo inta ku dhici doonta annaga ma ogtaha meeshaa rag ilaahay ka gadaaya naftooda iyo maalkooda iyo ma ogtaha jifri ku bixi doonaan haddanay ku bixiyeen waxay ka dambeeyanaya naqso boora iyo mahay kulley la geli karaan iyo la galaan haddii kalena iyo saan uu qaban doonta weligii horey hawsha mujaahidiintu ayay sidaan tahay waxaay ka dhexli doonana ay yihiin xabad iyo baarid nabadoona ugu dambeyntii nooga waran ceel baraf maxay tahay deegaan ahaan yaana iminka gacanta ku haya wata ceel baraf su-aasha hore markaan ka jawaabo deegaan ahaan waxay tahay deegaanka dhaxla gobolka degmada jeelalaqsi ka tirsan gobolka hiiraan boqol 60 kilomitr gobolka shabeellada dhexe ahna deegaanka ugu istaraajiga ah oo cadbuur iyo caro madow iyo dey isgala u ah oo istaraajiya wax laguulo aan ahayn haddow aan deegaan ahaan aan kaaga hadlo saacadda la joogane waxaa gacanta ku haya mujaahidiinta oo kolley howlaheera tawilah kaasi waxa uu ahaa nabadoon bashiir oo ku sugan degmada ceel baraf ee shabeellaha dhexe docda kale cabdifataax filibiin ayaa waraystay haweeney ceel baraf joogta walaal saaka waxaa dhacay in dhaqaalaha muslimiinta ay saaka ay soo kaneen xilliga aroorta salaada la tukaayay gaalada walla kulle dagaal odosa meesha ka dhacay mujaahidiinta xeraday kasoo baxseen gaalada cabadcabaday dhabarka uga toogteen iyagoo raacayo waataas de waana ku guuleysteen oo waa garab rogeen gaalada adigu ma aragtay meydadka ciidamada burundi dabcad saa-id oo go-an iyo dad badan oo daadsan oo isbarkan oo rag meesha muslimiintu ay gaalada ku laayeen oo ku aragnay waana lama soo koobi karo midda lugo iyo midda madax oo go-an aada iyo aadaysa xerada si aada xataa iidana loo gubay wixii gaaladana ay madxoor u dhooban yihiin ilaa hadda baktiga hor yaalla waa maanta maanta nooga horeyso haddaada gabdha aan aydaahay weligaa ma arkin dagaal saasa ciidankan burundeeska intii ay joogeen ceel baraf dhibaato intee la eg ayaad ku qabteen hadaa tihiin dadka deegaanka? Wallaahi muslimiinta dhibaato badan ay ku qabeen, waxyaa kaloo noogu dhib badnaaday wiilasha oo ciyaalka dugsiyaalka laga soo deeyo ardayda inay gaaladaas ina aadan derbiyaalka tufaax uga soo taagaan ay ku maaweeliyaan inay maal oona soo toontaan. Dhibaatadaasi nagu ahayn waxay kaley nagu ahayeen masjidka maanta bisha foongaad sokonkeera ilaahi subxaana watacaala cuftiisa u taagnayno, leylka ku dukanayno, taraaweyda ku dukanaynay, raabkiisa inay naga deganaayeen. Mar waliba salaada markaa xiranno sajuudda oo waqooyi magaalada ay ka deganaayeen waxa waaye dhibaato aada aan ku qabnay. Waxaan samayn jirnay hadda tobankii leylka markii la galay culummada muslimiinta waxay tiri waxaa laydinka rabaa inaad inkaartiin waa ducaysanayna saakana anankoo salaada suba dukanay ayaa xabadda lagu bilaabay meesha ayaan beerkeen ka dhiganan meeshaas muslimiinta ugu ducaysay uga ducaynay waxaa noogu soo kala xera meeshii guryihii gaaladiyo baqayso bakti era jiidayso halkii loogama daba erimo waa laga daba yimina meesha baktigaora inkoosi gacsita qore wada lagu dhammaystira qoryuuna looga qaaday. Wallahi waxaan dareemaynaa maanta inay xoway ay gaaladina ay go-day kuwa walaalo aan ka dhigayno min bedelo mutaqtulu ilaahay uu yiri kuna ay la go-een. Maanta muslimiinta waxaan dareemaynaa neecaw oo leyl ahaan dareemaynaa hadana nagadaa soomaaliyeeda muslimiina waxaan dhib ku qabno kaleeto ijeed maanta hadaan qaadano askura waxaynamarka ilaahay gaalada ay jirshaanle muslimiintana hor wiilasha waxaan kaloo ku darayaa aniga nafsaantayda oo yoodinka dhalay wiilasha inay ku dhiirigeliyaan maanta wiilasha saa u dhalamay oo hadaba naftooda soo qaybay walamida inay ka dhigaan ku dhiirigeliyaan dagaalka iyo kitaabka ilaahay gudashadiisa. Ciidamada Burundi ayaa horay dhibaatooyin ba'an ku hayay dadka iyo xataa duunyada shabeellaha dhexe. Markaan waxaan idiin soo gudbinaynaa waraysi aan dhowr sano ka hor la yeelanay nin oday ah oo dhowaan geeriyooday lana oran jiray caaqil Iido Shantay, kaasoo ciidamada Burundi ay ka xoogeen xoolo uu watay kadibna ay kula kaceen waxyaaba aan wanaagsanayn. Araynayaw maahan dhibaato, waxaa lama yiraahin waa dhimasho, mee dhibaato maahin, waxaa waaye dhibaato wax dhallahoo kugu dhaca oo haddaan had ka kabsato aa la yidhaa dhibaato. Middaanse waa mid dhimashaa, waa mid aanan weligeyna. Waxaa la yidhi geeridi galbeed laga sheego, gundahaagaa laga dayaa, ee ewelaan waxaan maqli jirnay wax lala yaabo oo aan la yaabno oo aan la yaabno aan sa aragna. Waa maxay niyahow nimankan dowladda isku sheegaya? Aa nimankeenay la leeyahay waa Burundi mugga hadday yimideen la arrimo yaab leh oo na dhibay oo aan ka dhimayno ay nagu sameeyeen aniga kula waramaayo hadda maqlayso. Arrimahaas intaadan u gelin, halka la keenay Burundigaas waa halkee? Awa haddaan kuwa na dhibay waxay joogaan Qorolow, Warshiiq, eradii Qorolow oo ewelka aheeday ay ku jiraan oo asgarti siyaad barre ay ku jiri jirto. Waa gartay nimankaas inta soo baxaanay waxay yimideen meel la yidhaahdo ow Muuse, muggay yimideenna maha wax fashaxaara ay ku sameeyeen, maha waxay ku isticmaaleen, anigu afkayga ma kariye, lama idaa ay ku isticmaaleen. Waa ayuu ciidanka saa sameynaya? Waa kuwa Burundiga. Bal sharaxaad ka bixi sidee wax u dhaceen. Niyahow nimanku ma ay soo qaadeen, ma ay soo qaadeen, horta lama arrimoodo yaab lahaa jirto. Midda ugu horreysa horta waa warkooraan la aqaanin maahine gegdhihii dhulkaan joogay waray u sheegaan warkii aan hel aqaanina $100 inta dhiibaanay leeyihiin aan ku isticmaalno. Waa garta gegdhihii muga anuku haddaan waa aruursano guryaan gelinno wax jabeera wax naaga oo bannaanka guryuhu uga baxa ma jiraan. Gartay hadday guryihii naagihii laga gashada xoolihii imiga u soo dhigteen maalinkii Khamiista lama idaa ay isticmaaleen. Idaha meel cidla ah miyay marayeen mise dad ayaa la joogay? Dad aan la joogaaba la ilaalay, xoolaan la ilaalin ma jiraxay, meel cidla u joogayaan, anigu kula waramayaaba mid lahay. Marka goobjoog baad ahayd? Haa. Hayay see wax u dhaceen marka? Say wax u dhacay koodudaay maa soo qaadeen hal neefay leexsadeen waa isticmaaleen, anigu hadday ka tagana waa iska bigayay, anigu haddaan he meel aan u sheego ma aqaana, adigu haddaan kolay nin uu war iga sheegaya see anigu nimankii nimankaan keenay waxaan ka rabaa magdhow inay laxdaydii magdhabaan aan ka rabaa. Adigu ma la hadashay markii ciidamadan xoolaha ay ka kaxaysanayeen maxaad ka rabtaan taqala hadla waba ka cabsay waba dilayaana manina hadaan ilaahay ku dinaana warkiisa aqaanaynoo ugu dal ahayno ugu jismi ahayno ii ekay xaandaha saad ku xaqiijisa adiga marka arintan adiga ma raacda markay neefka wateen raacda ayta neefka ma dhaafina waxti ay ku qabsadeen ay ku isticmaaleen aan ku leeyahay waa gartay waa in ku samay ramaan kullay saddex niman anigu hubaahay saddexda niman markay neefka isticmaaleen waa iska deeyeen aniguna aday ka tagaan iska diri kuwa kale ma waanay ka dhicineen sayu waa dacayaan waaba isla socdaan aan ku leeyahay qobalna xaggow intuu marayo meel xagga oo kale waardiyuga ayaa kuwaanna saasay yeelay maxaad dareenta markaas maxaan dareen maxaana daaciin way hayaa hayaan idila awood mali ilaahay awood iskale qorab ma haysan rag iima kulansana midigma xirayno haddaan dhibkaana kugu dhaca ismaleyn mee waaba ku kordhi ma lahay baaniga xoolay yaa kaloo kula socday lama nima ila socotay markaas hadda iriga ceelaan ka keenay waa garta markay wuxuu sameeyeen oo sa kale horday halkaas neef miya mise waa laba neef maya neef kalena oo muuse mee la yidhaah uu ka dhacaa la yidhi neefiyaha maas lagu isticmaalaa la yidhaah asigana waa isla ciidamada burundiga burundiga waay maxaad ku samaysay neefka neefkii aniga waa iska biriyay halka kalena hadda waa nool yahay sida lay sheegay neefkii kale oo muuse lagu isticmaalo waa nool yahay haddii aad biraysay hilbihiisa ma la cunay maxaa lagu sameeyey hilbiisa saan cunayna waa jiidna saas ka tuurna ma neef la isticmaalaa qofa hilibkiisa cunay waa garta saasay nagu sameyn mugdad hadda adigu aad naga roontaho dad taqaano waxaan rabnaa dadkaas dadkii keena mahaan inay naga wadaan waxay aynu uga dheeleenna inay nagala dhaqmaan haddii ayna nagala dhaqmayno hadba dad noolaanahay dhimashadaba dad ay raajiya uu nafaa raadi doonaa saan aanu iskula jiri waxaad sheegtay in dhibaato xoog laad ku nooshiyiin oo xitaa dadkii bini aadamka ahaa iyo dumarkii ay halis ku jiraan oo ciidamada shisheeyaha xoog iyo xeelada ay isticmaalayaan seed marka ugu noolaanaysaan meel noocaas ah ku noolaa mayna haddaanala ka wadin dawalba nimanku maaha ma aqaane qorolow meelow ku aadaya ma aqaane ow muuse ma yaqaaniin dadkaaroole ma yaqaaniin ilig madooba ma yaqaaniin calulweyn ma yaqaaniin shiikyaal ma yaqaaniin dadaasoo horkacay dadkiisoo horkacay haddayna naga naqinna saanna ku noolaa mayna hal galabaan ka naqayna hadda habgalna marka meeshan dhibka lagugu geystay waa deegaan warshiqa hoos yimaada waa qorolow baa la yidhaha qorolow dadku waa yaqaaniin qorolow baa la yidhaahdaa warshiq waxa uu jiraa tumeeya saddex kilomitr arrintan marka dad aad kala shakaysatay ama kula wadaagay xogtaan xaqiiqa ahaanteeda ma jiraan oo deegaan ah deegaanka dan deegaanka dan waa is ogyahay waa isu sheegno onu arrinkaas inuu dhaca dad waaba la yaaban yahay in xoolo la isticmaalo waa mid noogu horayso on wax ku aragno anunku waxaas fiidama ma aynin dadkii dekafaar ay ku naqatay qof walba laxdinay meel kula dhacday ninka haddaan sumayn isticmaala saca uga sii daranoo halaa uga darano xoolahayna ee muga anunku wax kale e walba ma qabinoo xoolahayna xoolaha u ahaayeen haddii culi la isticmaalaayo ninkii la isticmaala ka la birayhaayo anunka muga mugay baahiyuna dili leeda xabadaana dilaysada ku dudayna see laysugu halayn karaa hadda xoolihiina kale maadaama meesha dhibkaas uu ka dhacayo maya waa ka rabaynaa horta waa ka guuraynaa maa waa ka qaxaynaa meelay gaaraan waa ka tegaynaa hadda wax ku dhaceen oo neefkaasan ahayn ma jiraan iyo halkan kaleo hadda asigana kulli guriga la diray doono haddii ilaahay yidhaaho maya laakiin xoolaha qaar waxaa raaca caruur aan waxba garanayn iyo haween ayaa raacaan marka see lagu kalsoonaan karaa xoolahaas ama loo qalan karaa ama caanahooda loo cabi karaa meesha maadaama dhibkan uu ka dhacay caanahooda iyo hilibkooda waa la qalan karaa anunka xoolahayna dad badan haddaan waxaa weeye waa laysyaqaanaa nimankaasna halka toobay soo baxeen waa niman xiro ku oodan marka insha allahu tacaala haddii ilaahay yidhaahdana ragi keenaan kalaa uun hadli doonaa kulligu nina la yaqaanaa wada anunka madaxweyne ma naqaano hal madax yari hal madaxweyne hal naba ma naqaano anunku herbaadiyaan iskana xoolahaas kuweyna aan dhaqanaa hadda guriga ka hor anunku qof lama waramino qof ma aqaanina goorbay haddawna maqlo warbu un wax naga qaba doonya dhibaatooyinkan marka laga yimaado wax kaloo aad dhib ah oo aad ku qabtaan ciidamadan shisheeye ma jiraan horta nin qora sita dhib in lagu qabo qof qof weyna oo wax garaysaba qof su-aali maysa nin qora sita ee wuxuu u jeeda kii dilaaya ay yihiin ee ammaankiisu furan yahay waxa uu kusoo dhaco dadka uula jira warkiisa uunan aqaanin oo manow tuugaa inuu caayaya uu qabo inaan dhib ku qabna taas maa qof laga warsa waa gartay hadda warkan aan sii deynayno ee ku saabsan xoolahaas lagu xadgudbay waa war xitaa sheegistiisa mudan in laga xishoodo oo dhaqanka soomaalida markaad fiiriso marka waad hubtaa soo maahan xaqiiqa ahantiisa يا قفوين وكل ورمي تقولي مو عادي غبت هنا أنا وهذا أنا هذا إن لحنا سنة كجود هنا بينكو حاجة واقر دتك قارة وحيكون قرن كتار لياب أو ولقد قال هذا ما أركن موقت دتك قار أي مدينة ما يكده هنا أو شيء يقول له أو منسال إلى أي مدينة أي كأركا دتك جوجا أي أرك دونان dadka Soomaaliyeed maxaad ugu baaqaysaa ee dal iyo dibad ka dhageysanaya ee qaar kood loo sheegay in ciidamadan ay yihiin ciidamo nabad ilaaliyaal ah oo dadka ma aragtay horumar gaarsiinaya anigu hadaan war liiga yeeli maayo nin uu iska hayo iska waramana laakiin waxa la yiri ninki waxaan dhahnaa anigu Ilaahay iimaan dilay ay lawa kunyaaw nyaawo hadban uu ninki waxa lagu sameeyay anigu hadina lagu sameeyay una fogtay ku sameeyayaan waxaan leeyahay isu kaashan isu kaanya keenna dulkan waa ujeedin mid ka jirta mid indhaha laga qabsan karo maahin ee walaan waxaan meelaha ka maqmaqli jiraa mana isqaba ninka hadaan baahim aaday nina ka xisho maayo intaan anigu waxa waaye ninka qeyrkiisa loo qor jiray uu soo qoysa leeyay intaan anigu ayna nagu imaanin aan anigu waxaan leeyahay waxa la yiri 100 sano oo dawacni ma ku noolaataa hal bilood li baa xilma ku noolaataa karoone hal bir aan libaax nimo ku noolaanay iska dhicinaan leh aniga wixii maqlaayo warkiga yaqaan taasi waxa uu ahaa Allah u naxariistay aakhil iido shantay abwaan taako isna ku nool shabeelaha dhexe ayaa inoo sheegay inay badan yihiin dhacdooyinka nuucan ah ee ay ciidamada Burundi ka geysteen shabeelaha dhexe marka hore waxaan weydiinay dareenkiisa ku aadan weerarkii Ceelbaraf malla alhamdulillah salaatu wassalamu ala rasuulillah sallallahu alayhi wa sallam dareenkaygu maanta wuu dhaansan yahay adawgi ilaahay iyo muuminiinti amba mujaahidiinti amba muslimiinti oo isqaabilay goobtii amba ciribta dambana ilaahay gacanta u geliyay muuminiinti amba muslimiinti adawgi ilaahay afka ciidda loo daray akana ilaahay mariyay ciidamada ilaahay ma lagu fasaxay oo ma yaclamu jannada rabbika illa huwa ilaahay yiri sababna ay u noqdeen mujaahidiinta bariga afrika ee otobiya kamida ilaahay inad guusha ka saga jawaas kale ayagana sababa looga dhigay ajirkoodii ku leeyeen aad iyo aadena ii saameysay ina saameysay sidii kuwa ka horreeyay ii saamay jireen qalbigayga runtii wuu ruxanaya wuxuu la ruxanaya sida ma taqaana Ilaahay boo jecel yahay amarka nagu siiyay arrimaha ka dhacay meeshaas oo wanaaga iyo ma taqaana maxabbada badan leh aad iyo aad ma taqaana runtii codkaygu soo dib martay haddii doonto waayo waa faraxsanahay waxaan faraxsan cid ka soo muslima oo hadii ilaahay ku roonayay adawga ilaahay oo afka ciidda loo geliyay ee mujaahidiintii ku tagbiirsatay faqsiga iyo fawaaxishka iyo gaalnimada iyo islaam la dirka iyo arlada ilaahay leeyahay iyo ma taqaana ku tag falaayeen gaalnimada hore iyo qurbkooda ay ku hayeen saaka lagu soo afjaray maantana raayida tawxiidka oo laa ilaaha illa allah muhammadur rasuulullah ay ka babanayso aad iyo aad baan u faraxsanahay waayo waxa uu ahaay gabaygii shaacirkii muslimnimo qof sheeganahay oo miirka laga qaadin majnuunaan ahayn oo qalbiga laga madoobaynin jihaadkana macaansaynin oon maxabab u haynin cudurdaar macquulana lahayn mooyda lagu haayo murtadnimo haddaan lagu xukumo lagana meermeero in munaafaq lagu sheegi karo xakamaanacaya waa gul weyn oo soo hoyatay dadka ahlu tawxiidka iimaanka ilaahay kuma neefsay muslimiinta waana qalbi jab iyo rafaad iyo murugo iyo xab u soo hoyda ma taqaanaa in shaagee dadkan muslimiinta ahayna kuwa saakay maa ku baqtiya ay kamid yihiin abwaan waxa tahayn in aad u garanayo gobolka shabeelaha dhexe degmooyinkiisa iyo deegaanadiisa waxaad Ceelbaraf u sharaxdaa dadka aanan weligood arag meesha ay ku taalo iyo qaabkeeda iyo deegaanada dariska la ah bal halkaas gobolka shabeelaha dhexe Ceelbaraf waxay uga taalaa dhanka ii sheegay Hiiraan ayay xagtaa ku dhowdahay degmada Mahaday waxay soo jirtaa dhanka bari ka soo xagtaa in uu kulli sadar iyo wax lamida waay ma garatay waa gartay waxay gaalagta u jirtaa sadana iyadana ma taqaanahay kilomitir amal amba in ka yara dariiqada dhiman amba kilomitir amba lama dhimanna oo gaalagta ay ku dhigantaa ma garatay dhanka bari ka koonfur barad ka jirtaa miirta qona wax wadiga labaatan ka yara u jirtaa iyadana soo kale lanka waxay ka sii jirtaa iyaduna oo isha koonfur baraadayda la sidoo kale uga sii ka sii jirtaa ee Ceelbaraf ka sii jirtaa iyaduna marka wada waxaa jirta isku xirto walaa Jalalaqsiga Ceelbaraf miirta qowo biyo cadde isku xirtaa jirta afarta tuulo meel magaalooyinka la yiraahdo waa kuwaas marka waxay bil soo tahay ee jaalaxay degmada jaalaxay bil soo tahay dhanka buurtana way saarantay dooyga buurtana waa qaybisaa ma garatay waa gartay markay istaraatiijiyadaas ayay ku doorteen oo markii hore ay u qabsadeen sidaas ay ku doorteen dhul buuraahay leedahay buuraaha dhulka dalcada dalcadahay leedahay dheerdheer oo yooxogaa meel fogaa iska wardayay kartina isleeyihiin laakiin ciidanka ilaahay oo ii sheegay alla ku kalsoonaa oo lasoo sii amar lasoo siiyo marado amar qaadanayay ilaahayna ma taqaana ugu dhowaanayo wax iska ilaali kara ma jiraan iyo koob gaalaho uraayo haddii alla ku roonyahay ilaahay cadowgiisiyana muslimiinmada ku aadaan waa silan yihiin oo dad baa inka dhaqaalo ku qaataya meesha iska soo dhiga marka maanta ayaa abaalkoodi adduunyada ma taqaanaa lagu tusay kii akarna u dhimayo naarta cawada ahalkeedi waa yeeshay ugu dambayntii abwaan goor dhoweyto waxaan sii deenay nin oday ah oday iidow oo hadda ka horna aad dabcan idaacadda ka dhagaysatay oo dhowr sano ka hor aan wareysanay ee ka hadlayay in ciidamadaasi Burundi ay xoolihiisii ay ka waxyeelleeyeen dhibaatooyinka noocaas oo kale ah ma halkaas unbay ku ekayd mase deegaan walba ay ka geysanayeen ciidanka Burundi adeer habeenkaas ay naftiidu waan dhegaysanayay si intii soo la wareysan dhegaysanayay nimankan waa niman ayagu iskoraya waa nin ugu iskoraya ma xoolay dayhayaan cid waxay dayanayaan male ilaa waa la diin waaye wax diin hooy haystaan male marka ummaday dhibaatada ku wada haystaane ma ahan wax ninkaas u baas tahay ma ahan dhibaatooyinka laga cabanayo waxaa ka mid ah sidii ay sheegay kufsigu ka mid waayey oo hoos laaga hadlay kufsadaan miday dhaqaale ku sasbartaan ilaa dadka iimaankiisu islama buuxe iyo mataqaanaa miday si kale oon u isticmaalaan dhibaatooyinkooda way iska badan yihiin nimankan waa cadow ilaahay meelay dayanayaan waxay dayanayaan ba maleba wax walba hadday imaadeen inaygu amar qaadanayaan ma jirto ilaa cid iska celiso maahane anshaxma waxay ka joogaan cid anshaxun cidda ugu sii anshaxunay yihiin waa adeenu ah ninkaas odaga hadda waa dhinta ninkaasoo ilaahay ha u naxariistaan leeyahay inay xoolihiisiyo maalin cadday dhareer cadow ceel ka shubahaya idihiisa qabsadaan ayaa cadaynu ah inay cid ay dayanayan waxay dayanaa aysan jirinin ka qori hore wad ارتويت انا الظامي هداني الهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم وهكذا إذا عدوا الفرقان برنامج هنوة روحة شيخ هذا سنة أو كم إذا علوم هذا الدين تإسلامك سنة قاري أولك أي كتل سحركة الشباب والمجاهدين أيام مركي أقوهر إيسي فقارها عيد كولدتو كذي ضد آد أبداً أو كنول دقمد جريب أي ولاية جبوينك شيخة أي كلمة دان أجيدي بلشدة اليوم أوجه رسالتي إلى المسلمين عامة وإلى أهل الولايات في شرق إفريقيا التي تطبق فيها شرع الله تبارك وتعالى خاصة ولا ليال رسالة المانتا آدقة سوغيسان وحي أوجهي سنتهي مسلمين تعالم كي لغو بشاريني نصري قودة محن كي آلام تيرباتدنا أن لو ذاقينو waxay si gaar ah u xuseyn doontaa dadka muslimiinta ee nasiib u helay inay ku noolaadaan wilaayadka islaamka ee bariga afrika ee lagu dabaqo shariicada islaamka kitaabka iyo sunnada gaar ahaan beledkan jubaan soo dalxiisiyo booqashaan ahaye barta shariicada lagu beeray ba baari loo imane bulshayahay bariidada mayga bogotaan اولا قبل كل شيء في التمسك بالكتاب والسنه بجد واجتهاد وتطبيق الشريعه باخلاص وصدق الهدايه والرحمه والبركه والطهاره والزكاه والحكم والفهم الله تبارك وتعالى يقول في محكم تنزيله يا يحيى خذ الكتاب بقوه وآتيناه الحكم السبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا قرآن كريم كي سنة الرسول عليه الصلاة والسلام الضومد سردبها دي وعسكدان يوقب سدان واي شريعة كتاب كي سنة دلك اللي حكمه waxaa ka dhalanaya laga helaya hidaayada Ilaahay adoomada basharka siiyo raxmada Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu soo furo barakada Ilaahay uu siiyo markaasi arlada إلهي أمرك الظاهرة وكبعيو عقيدة دينية أخلاق إيا الدنيا إلهي سبحانه وتعالى وفر فهمك أو حكمك نقع أنت وقليو نبي الله يحيى إلهي وحري كتابك وسودكي كتابك قاضو بقوة معنه وحويان وبالاجتهاد في تلاوة الكتاب لفظا ومعنى وحكما كتابك مركا إنو قبسنا إنو قاضنا إنو حالك الربا إنو أولا مركا إتقان إن اللفتك وإنو حفتنو أو تفسيرك يا معناها برانو حكمك يا دغن كان الله نمادنو صدح داسي مركو قفكو لي ما دا إلى هيا أبا المرينة يا سيد دبعة لبان ذي كتك يبيرو رسولك حديثك صحيحة لبدا أرين كدقن كودة دمدين ملو ميسان أنيق دبضي محيه لبدا سوى قرآنك كريمك يا سنة الرسولك عليه الصلاة والسلام ما هي كده أنت هاي مركز الشريعة هذا إلهي اللي قلنا قم أرلا ذا اللي قلحه كم السنة إنه ما أنت تجوعنو يا ولايات كإسلامك وهاي معنى هذا النقرة إسحاق دوما دو إنه إصلاحان يقول إنسان لبده داروطبا حياة المؤمنين تأوردن سسما دين تيا الدنيا بين اللبنان إلهي هاي نسي اللبنان منهج كنوا منهج إلهي وسود تشير ربانيا وكل يوم كرسارين الدين ته ينرش آدم هاي الدنيا ده حقاً كيمي وحكاً عي فصل الدين عن الدولة حقاً كيمي قبل ذلك وقويا هرقيسة ما حكاً عي وحي الدين دون اياه مساجد كاها قلان هل كرسار لديكي لما كرسارين لكن إنك الدين تمي كرسارين سيانا الدنيا آخر الله كرسارين وددك قارنا الدنيوين نقدان الدنيا دون نول بارنا اي آخر وكل يوم نولادان الدنيا دعنا يوم نولادين ما لا كرسارين لكن علماني نصراني جاي يهود وكذا بيساي ناك هني. تيبين الدور هنا ما أنت إنه خلافنا منهج كير ربي قادنا وين الدبغة إلى هاي هاي إنه هرجلي حتى ما يسرين تعدينا. ولا ليال. نعمتنا أنا هيسن هذه النعمة. ما الذي يقيد هذه النعمة ويفتح أبواب الخير في الدنيا والآخرة؟ هو شكر الله تبارك وتعالى. هو شكر الله وضاعته. نعمة مركا إنه سيدنا كره هيسنه. هذا ربنا إنا ينادى برناتو دبر كيدو أكيد محل بابد خير كالدنيا آخرين وفرية وأنا الله شكرنا شكري قمنا إلى جرب وقولك قلبي جمركو كي ما دو وحويا عمل كبار الله إيمانا يا عبادتي بار الله إيمانا يا إله النعمة يي أيا ربنا إنا المركز وشكرنا إلهي سبحانه وتعالى حان ذي شجع النعمة هي ستان وأنا أضم بدني هي سنين لو كان كيمي ما هيستان قبل الله كله أو عدو قعانتك وهايو أما عدو كالكال كي قال الرائع وقعانتك وهاي النعمة لغو ما هيستو أنا قل نيو ينبان هاي صدن كي تيجي سنودات صوماليا وحي كرد عيبور بربانوغا ورلور يقب قبي يقب قبل ليال با خيراتك ودن كدورن شري قال دانا صاحبك قراء أخا دتك نقو ميسن شري الله ما يدين ككر قادم حيدين كبدلي إيشيغا إلهي وحيدين كبدلي إلهي محيدين كبدلي الشريعة شريعة الرحمن ما كدب شيء جيسا ما يسوت ها جيسا والله يدنكو صهيرنا ياهي ما كدب شيء جيسا الله أكبر الله مشهد وحن يدين شيء يا والله يا إلهي وحاول الله يا هاي فاذكروني أذكركم الجسد من جنس العمل الله عربك يا مركا قلبي جبك حس إلهي وانك حس يا أبو كويري دين قرب بقرك الدنيا دوقوين باكو صاح هذا الهي محاد نقول يسواد بل بل هذا نيسا سوما بقرك وين محاد من نيسا كوكا بيسكرها واشكروني ولا تكفرون وهذا النعمة إنكرنا ويتجي هذا الشكر لنا ويتجي ولا إن شكرتم لأسيدنكم ولا تبارك وتعالى يقول وقليل من عبادي الشكور إربع الضوء ماذا أدون كعالم كج الدنيا الشكرية إيسا إلهي باشيغا إنتيار إنتيار الشكر ذا عن كبيرنو الله هاي ناقبلو هاي نوافجيه وحانوغا قد بيا كلمة داسي الشكريغا كون صابسان أنيغا ماانتا محاي إيطاي أهل الولاية عن ماانتا جوغو يسري وحسو دياريين وان إندا داران دارو والله لسائن فرحتان صوباها قفك صوصامي لما فرحاتوت فرحة النصر والإس والتطبيق الشريعة ويدين ارتي صوماها أني قمدي يقول درا وتياش النور يا كبر واقيسي للك ولايات كي الرأي تلقي هذا يكبر بنيسو على كن توحيد كأدوية دون عميمي إيمان تبقى عد كم رنباء يرتي كوري لهاي نسيب كوسي يا عسكري جا iyo tarbiyada iyo tacliimta iyo nisaaga iyo xijaabkooda ragga iyo libaaskooda diinta iyo akhlaaqda iyo quraankii oo dhaqan ah waxaan salsalaabaynaa saxaabadii oo rasuulka markaa uu rabeeyey noqday ka annahum qur'aanun yamshi fil ardi quraankii oo lugayn ayaa ku dhawaanaysaan haddii niyadii ay isugu raacan camalka quraankii oo lugayn ayaa ku dhawaanaysaan allahu akbar walaalayaal intaan halkan tirin karo ee nicmo ah ee addoommo badan iyo idin la qabin ma koobi karo insaanku markuu nicmada ku dhex jiro haddaad qalbiga aad ku batalaqsanayso maad xasuusantay haraad maya haddaad oomana cidlaa joogto oo dabayshu dhinac daruuri kaaga xigto fooruu kaaga soo dhaco maxaad sanka la raacaysaa udgoonka xareedda soo maaha haraadka ayaa biyaha urinaya soo maaha halkan dadka ka ooman shareecada raasanka la soo raacaya laakiin dad ku dhex batalaqsanaya waxaa laga yaabaa inaanay dareensan in allah waafajiyo kuwaan u jeeday inay markaa ku mahadnaqaanay maanta ma iyo ma yidhaahdaanna waa kuwaa markaasi weeyaan waxaan uga gudbayaa walaal intaa idiin ducaynayaa aamiin aamiinta hoosta qalbiga ka wadaya allah idin barakeeye ducadaydu waa tawasul ilaahay asmaada alxusnaa iyo sifaat culaa lagu baryo allah yow sacabo madhan baan sidaa oo cirkan sare uu eegaay allah yow carshiga dushiisiyo culuwiga aad joogto allah yow sifo cayiman iyo isam adiga kuu caana allah yow caalim jira iyo intuu caabid garanaayo allah yow inta cilmigeedu kuu gaar yahaad caadka naga saartay allah yow waa culum kuu daahan oon caalamku ogeyne allah yow intaasoo wadaacayna baan kuugu soo cabane allah yow cilaaqada sharciya wasiilo ceeb labaan maraye allah yow guusha nagu caymi oo cirsi nagu taaro allah yow adaan cidikoonka kula lahayn oon ku cuskanayaaye allah yow gargaar nagu caawi addoommadu way cadiban yihiine allah yow ha nagu ciqaabin caniidka iyo caasiga badane allah yow calosha bugto laabta caabuq baa galaye allah yow caafimaad na siiyo camalka noo suubi allah yow sadrigoo laga colloobaan cudur ka weynayne allah yow qulubta noo cidaad caaqibaa imane allah yow cimri qarni iyo labaatana sayid cabdallah duulan soo cudhaye allah yow daraawiish cadhaysani koofil waatay cunaha gooyeene allah yow maantana curadaan noo kiciyo raggaa cugay jihaadkiiye allah yow guutooyin caarliya gaasas baa ceeriga u jooga allah yow qur-aankay cabeen iyo casharo towxiide allah yow cisibay rabaan iyo shareecadoo cagaha loo taago allah yow nin adiga caabid kuu yihi yuu calaacanine allah yow cadaawaha noo dulee ciiltiraa tahay allah yow gaalka naga caabi cududa noo sheegtay allah yow ruuxna kaama carari karo cishada aad maagto allah yow cabiiddan afrikaanna lagu soo caygooyey allah yow ciqaabkaaga iyo saar cuduraan dawaba loo haynin allah yow ciiska oofta loo dhigaan rabaa iyo gowrac lagu ciijo allah yow dunidan ciirciirta iyo kufrigan cayn walba u yaalla allah yow cidhiidhiga dagaal cir iyo dhulbay soo cutubiyeene allah yow caadiya iramka yeel xaqay caarid ku yihiine allah yow cibaadaan jireen xisaabatuliimaan haddii cawda loo jaree allah yow sidii maalintii ceelka badar gaaladii ciidda lagu duugay allah yow guluf lagu cartamay jibriil baan cidima joogteene allah yow noo ciidmi malaa'igtaan ku caasiine allah yow caqiidada nagu ciseeya calanka towxiidka allah yow cudud islaam oo midaan rabaa caalamkoo idil allah yow sunni carab iyo cajami caarifyada diinta allah yow xal caama nasii iyo islaax loo cumaamado allah yow suldaan loo cumaamado maalintii culus cilalka saaraaya allah yow ugaas lagu caano shubo waa midaan caado u lahayne allah yow haliyey caan bixiyo caaqilaa jira e allah yow horyaal loo ciirsaday nooga yeel kuwii libinta soo caynshah allahayow hooyooyin baa soo carbiyey raggaa gubay cadaawaha e allahayow haweenku waa caariyo gob ceebta laga dhowro allahayow geesin lagu ciilbaxay dharaan iyo dhaqan cidhibta loo aayo allahayow haddii iimaan loo amiro waa cawiya ayaane allahayow durriyadday caynaan baraaniyo tarbiya ruureede allahayow caalimaad mooga yeel camal sanoo fiican allahayow ciliyuun koriya abaalkooda yeel janna lagu casuumaayo allahayow diinta noocayntiiyo cudur curadnayu baaqan allahayow culimmada caynsiloon iyo caymad ka ilaali allahayow madaxda cadliga soorta iyo ciidan nagu xooji allahayow cabqari caynaanka noo hayiyo caalim nagu dooji allahayow dhankii hajaba ninkii ciidda gadanaya allahayow basaas calaf dhuunta lagu cumiya calan isdoonaya allahayow luqmad aan cunaha dhaafin iyo saquum lagu cashaysiiyo allahayow hadduu caynta noo galo waa waraabahan ciidda habeenkiiye allahayow caamiye indhala ka yeel gaaladii wada caweeyaane allahayow culamaa usuu iyo cabada shaydaanka allahayow caada qaataha iyo cirir ha noo loogin allahayow cibriga yuhuudeed cidhib la'aan ka yeel caynaduu yahay allahayow waa ciyaalo daayeer iyo cunugyo doofaare allahayow qudus bay cayn rogeen iyo bare cibaadeede allahayow carabta falastiin shabeellada camal la doonyaysan allahayow libaaxyada cargaagtamay ee caaridka u jooga allahayow cuncurada ha ruugeen sahyuunigay cun yaqaaniine allahayow soomaaliyo casrigan israacdaan cidhibo joogteene allahayow raanjaris raggii soo calaashadiyo daraawiish lagu caraysiiyo allahayow wiilashii waraabuhu naga cumaan cadhagubyoodaaye allahayow cadradaha gaalku cagagsadaan ciil la gemi waayey allahayow caraday hoos mareen raggii calanka noo taagay allahayow cud baa naga galbadiyo maal caamiroo badane allahayow cawilnaqcaana lagu dhammiyo towba nagu caymi allahayow adaa cubay cidaan udub lahayn iyo carrado hoostaal allahayow calaqa adaa naga abuuriyo hilib cidaan saaran allahayow calool baahan iyo hunguri adaa caymiska u qoray allahayow coodin iyo jiidh ribo lagu cantuugaayo allahayow kala caagan saaftin carraloo ciidda laga biisto allahayow casiis maa tihiyo caadil deeq badane allahayow cadaab iyo naga najee cid la dalan dooro allahayow daruuraha laga cabiyo cuudka noo darari allahayow cudurrada jiriyo shushka naga caafi allahayow carcaraafku waa baayahe cadow ha noo baahin allahayow gaala raacyada caadada u doori waa cul nala yaalle allahayow musiibada soo calaqan naga eeshiimayso allahayow cadhadaada naga bari caafiyaa tahaye وبالله تعالى توفيق سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أنا أحبكم في الله بدين عظيم هو السامي بدين عظيم gudahanna caawa halkaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka dhammaanteenaba waxaan idiin kaga tegaynaa sidaas iyo fii amaanillah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.